conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts un dia més a aquest programa que és el seu, Espai Vital, i amb la companyia de la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera, que ja està aquí. Hola, Teresa. Hola, benvingut tothom. I el nostre company, l'Alfredo Cano, i no sé què més. Partim en nombre que los reyes, tu. Freddy, què tal? Molt bé, molt content. Ell, gràcies. Com sempre, el cercador que ens porta cada setmana. I també tindrem a la nostra companya Meritxell Aymerich. Ella, com no pot venir els dies que gravem aquest programa, doncs ha vingut uns dies abans i l'hem enllaunat. Doncs molt bé, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. Aproximadamente es un libro de poesía editado su autor Pedro Carpena. Él, a través de este libro, nos enseña un poco más de su enfermedad. Él padece esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que la padece, y aparte de padecerla, pues aprovecha para explicarla a todo el mundo. ¿Qué ha sido de su vida? Y lo explica mediante poesía. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me equivoco, ¿no? No, básicamente, o sea, en síntesis, que escribo poesía, y lo que hago en el libro es dividirla en 4 capítulos, que más o menos queriendo expresar o expresando el estado de ánimo de ese momento. De joven, cuando te diagnostican la enfermedad, cómo te encuentras en esos años de proceso y cómo anímicamente estoy saliendo o salgo de ese bache, ¿no? Cómo me encuentro en la actualidad. Explícanos un poco, Pedro, esas 4 etapas que tú comentas en el libro. Pues eso que te digo, mira, que al principio son poesías de cuando yo, pues, era joven, que era adolescente, que eso es básicamente el primer capítulo. El segundo capítulo refleja cuando me diagnostica la enfermedad, cuando el mundo se te cae a los pies, ¿no? Creo el tercer capítulo, que es desarrollando más o menos que son días que tienes de más bajón, otro día que te encuentras un poco mejor de ánimo, o sea, vas compaginando. Y el último capítulo, digamos, es que es cuando las cosas ya, pues, anímicamente empiezan a funcionar, que adquiero fuerza, adquiero ganas de salir del bache y, bueno, pues lo consigo. ¿Cómo se le ocurre? Sí. ¿Cómo se le ocurre a Pedro a hacer un libro de estas características y padeciendo esta enfermedad? Bueno, pues yo, lógicamente, siempre me ha gustado escribir, y el hecho de poderlo recopilar todo en un libro, pues fue, digamos. Creciendo en mi interior, mi cabeza, y a través de la Asociación Catalana de Arte, Esclerosis Múltiple, y de algunas personas que me ayudaron, pues di el paso de ese de poderlo recopilar y escribir aproximadamente. Pedro, ¿serías capaz de leernos algún fragmento de tus poesías? ¿Ahora mismo? Sí, sí, sí. Pues no tengo los lentes y sin los lentes soy incapaz, pero si me dieras un minuto, quizás. Yo te doy el tiempo que haga falta. Sí, Pedro, pues. Pedro nos va a leer un poco de su poesía, para que ustedes, señores oyentes, entiendan de qué está hablando. Sí, sí, Pedro. Bueno, Pedro, ¿ya estás ahí? Sí. Vale, ¿y qué poema nos vas a leer? Mira, yo te había escogido este poema, que es el último, precisamente, del libro. El último, porque creo que es un mensaje de que no podemos quedarnos estancado y tenemos que seguir. Escuchemos. El poema se llama Todavía Soy. Bien. Se van los atardeceres de cielos anaranjados. Se va el cálido verano. Las noches bajo la luna. La suavidad de tus manos. No sé si habrá mañana, si vuelvo a navegar buscando nuevos mares. No sé qué pasará, pero todavía soy. Es hoy para ver el sol, para soñar con las olas, para descubrir contigo infinidad de caminos. Todavía soy, para notar el agua fría bajo mis pies cansados, para besar tus labios y jugar con tu pelo. Todavía soy, para estrenar zapatos, limpiar las telarañas y seguir caminando, escuchando tu risa, para seguir soñando. Pues sí, señor, sí, señor. Si tuviéramos aquí público, seguro que estarían aplaudiendo, Pedro. Bueno. ¿Cuánto hace que te dedicas a escribir? Pues como ya te he dicho antes, prácticamente desde jovencito. ¿Pero escribiendo o con las ganas de escribir? No, escribiendo. Que al principio de escribir, bueno, pues yo escribía, como te he dicho, de joven. Con la enfermedad, al tener más tiempo, yo me he dedicado más de lleno a escribir, ¿no? Y dentro de la enfermedad, cuenta que tengo 23 años de evolución. Y ha sido siempre, o sea, he pasado por diferentes etapas. He ido con muletas, he ido con silla, y ahora que padezco una tetraplejia, no puedo mover nada del cuerpo, y entonces me sirvo de un programa de voz que utilizo en el ordenador, y a través de ahí pues sigo escribiendo y sigo haciendo cosas y sin parar. Realmente es de admiración, de espíritu, de superación en este caso. ¿Y cómo tienes tú la enfermedad? Es decir, ¿va a ir mucho más? ¿Va a evolucionar pues mucho tengo, más? Tengo la esclerosis múltiple progresiva, que empezó por brotes y actualmente es progresiva. Es que evoluciona muy lentamente y hay momentos que es prácticamente que queda estancada. Pero vaya, nunca, que en este tipo de enfermedad no se sabe qué pasará mañana, ¿no? Pedro, lo que yo pienso es que pase lo que pase, hoy todo, como dice la poesía, todavía soy y no me puedo quedar esperando a ver qué pasa. ¿Pedro es una persona que piensa en su enfermedad o la ha aparcado un poco? No. Tengo, o sea, está ahí y punto. Pero para nada pienso en la enfermedad ni nada que se le parezca. Yo quiero ser como cualquier otra persona. Que hago mis planes, que hago mi vida, tengo mis ilusiones, las desarrollo si puedo y punto. Con la dificultad que conlleva estar en una silla de ruedas, eso es lógico, pero para nada lamentándome de que estoy enfermo. Y está claro que no hace falta andar para poder escribir y hacerlo bien. No, para nada. Como tú lo haces, Pedro, de verdad. Hay personas que están enfermas o tienen una minusvalía, es lógico que cuenten con un hándicap, con una dificultad añadida, pero que ello no supone que el quedarse estancado o cerrar las puertas, para nada. Pedro, aproximadamente un libro que has editado en colaboración con la LLAR. Sí. Cuéntame. Pues mira, yo estoy desde hace muchísimos años colaborando con la LLAR como miembro activo, y una vez conocedores ellos de mi afición y la idea que tenía de este libro, pues decidieron ayudarme, y bueno, y que ellos colaboraron con los gastos y animándome a que esto saliera adelante, y gracias a eso pues se pudo editar, se puso en conocimiento de otros enfermos asociados, otro grupo de personas, a través de la página de la revista nacional se dio a conocer en España, en fin, se hizo una divulgación no tan extensa como a uno hubiese gustado, pero sí que la conoce muchísima gente, ¿no? Muy bien, está claro que es un libro de una persona enferma, pero con muchas ganas de vivir, que sabe hacer lo que está haciendo, en este caso poesía, y que va a ser un libro solidario, porque los beneficios de esta venta van a ir para ayudar, ¿no? Sí, sí. Todos los beneficios pasan íntegramente a la asociación, la LLAR, pues para colaborar, por poquito que sea, pero para ayudar a seguir adelante en las actividades y demás cosas que se requieren a lo largo de día a día. Después de haber probado un poquito de tu poesía, supongo que la gente que nos escucha querrá saber cómo conseguir el libro aproximadamente. Pues mira, lo pueden conseguir que en las oficinas de la asociación, que están en la calle Leiva 41, que esto está en Hostafrancs, o bien que a través del teléfono 93-425-9467. 425-9467, el teléfono de la LLAR, donde os venderán, si vosotros queréis, el libro aproximadamente de Pedro Carpena. Pedro, un mensaje de ánimo para la gente que nos escucha y que está enferma, se encuentra mal, que tiene una enfermedad crónica y tiene que tirar para adelante. ¿Qué les dirías? Pues mira, mi mensaje es que comprendo perfectamente que cuando una persona te diagnostican una enfermedad de este tipo, llega a una invalidez por la causa que fuera, pues es lógico que al principio que esté triste, se lamente, llore, tal, pero que bueno, que esto simplemente es tiene que ser unos días o el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero que a partir de ahí la vida debe continuar, la vida no se para, no uno tiene que sacar fuerza de donde sea y luchar siempre, o sea, seguir siempre adelante. Que esto no puede ser que las puertas que se cierran, que habrá unas dificultades lógicas, pero que bueno, que la vida es maravillosa, ¿no? No podemos desperdiciarla llorando. Pues con esa frase nos quedamos, Pedro Carpena. Muchísimas gracias, que vendas muchísimos libros y que con la dificultad que tú tienes puedas ayudar a muchos más que pueden estar como tú o que padecen otras enfermedades. De aquí, de verdad, un abrazo muy fuerte y a luchar. Una entrevista amb Pedro Carpena, per fet, i per cert, dic, de fet, vaig veure una notícia ahir per televisió que em va deixar satisfactòriament alegre. I és l'equiparació. A partir de l'1 de gener, els serveis socials seran un dret del que podran gaudir tots els ciutadans de Catalunya. Ja no es mira els calés que pugui cobrar l'entorn familiar, sinó que ara mateix els calés que cobra un pues són els d'un i només comptaran aquests. Les persones que cobren poc podran disposar tothom de serveis socials i les que cobren molt també ho podran fer, perquè no s'inclourà la quantitat de calés dintre del nucli familiar. Em sembla que més o menys això és el que he intentat explicar una mica per sobre. De fet, aquest tema el tractarem en altres programes. El que sí volem tractar avui és d'una campanya que ja s'ha posat en marxa a tot Catalunya. A Ripollet em sembla que encara no, però ara ho parlem amb la doctora Anna Cuenca, ella és la directora del CAP1 de Ripollet. Anna, què tal? Hola, bon dia. Benvinguda. Gràcies. La campanya de vacunació, de fet, a Ripollet encara no ha començat, no? Bueno, la campanya la començarem oficialment de forma massiva a partir del 15 d'octubre, però a dia 1 d'octubre ja es van començar a vacunar pacients que ja acudien al centre perquè tenien visites, pacients grans, que requereixen controls, etc. O sigui que, de fet, hem començat d'una forma més o menys progressiva. Estem parlant de la campanya de vacunació de la grip. Com és la grip, Anna, aquest any de virulent? Bueno, això és una mica complicat de contestar, penso jo, no? Perquè depèn de moltes coses. Sembla ser que hi ha alguna autoritat de la salut pública que ha dit que no serà massa virulenta, però bueno, haurem d'esperar una mica pues això, no? Els factors que es puguin desenvolupar, no? La gent que pugui afectar-se, etc. No ho sabem amb seguretat. I el grup de risc que han de vacunar-se per edat o per malalties, quin és aquest grup de risc? Hi ha diversos grups que més o menys són els mateixos de cada any. Aquest any es vacunen els majors de 60 anys i els menors són aquells que tinguin alguna malaltia que pugui ser, que pugui donar complicacions arrel de la grip, no? Com són pacients amb malalties cardiovasculars, respiratòries, asmàtics, per exemple, gent que tingui malalties que els baixin les defenses, com tenir pues, una malaltia immunosupressora, el VIH, etc. També el professional sanitari doncs, és un grup que s'hauria de vacunar i les embarassades a partir del segon trimestre doncs, també és un grup que s'hem de tenir en compte. Ah, clar, és que de vegades no ho pensem, però aquell que ens fica la vacuna també es pot infectar. I tant. I no només som nosaltres els del grup de risc, dic amb tres. Quasi més que nosaltres, perquè hi ha molts microbis a dintre, el cap 1, cap 2, el que sigui, va molta gent. Hi ha molts microbis allà, per ells és el més dolent. Doctora, és un cultiu de virus a l'ambulatori? Bueno, evidentment hi ha molta més gent que aporten molts més virus, no? Probablement en tot lloc on hi ha com un tancament, no? Pues probablement ens podem trobar més virus de què pel carrer, no? Sí, sí. De fet, quan parlem de grip, ens ve al cap grip aviar que no té res a veure i que vostè ens ho pot explicar i que ningú s'espanti perquè ni hi ha pandèmia de grip en aquest moment. Ni sospita de què pugui arribar sospita, no? Una pandèmia. De què va la grip aviar i la grip aquesta? Bueno, la grip aviar és una grip que afecta, com el seu nom diu, com tothom sap, fonamentalment a les aus i que requeriria d'uns canvis molt importants a nivell víric perquè realment pogués infectar i transmetre's entre els humans com per produir una grip com la que coneixem els humans actualment, no? O sigui que no té res a veure el mecanisme de transmissió, bueno. De fet, no sé jo quanta gent sap què és grip o no, si no va al metge. Per saber si una persona té grip o no, quins són els símptomes que ha de presentar aquesta persona? Perquè podem tenir un constipat molt fort i pensar que és una grip. Quins són els símptomes? A veure, de vegades els símptomes, els dies inicials, és difícil diferenciar un de l'altre, però normalment l'habitual, la clínica més habitual i fonamental de la grip és, a més considerant que aquella persona pugui haver estat en contacte amb gent ja diagnosticada de grip, doncs, febre molt alta, dolors musculars intensos, malestar, aixafament, de vegades una mica mal de gola i congestió nasal. Això pot durar entre 3-5 dies i normalment transcorre habitualment així, no? Bueno, la nostra funció és justament diagnosticar i diferenciar-ho, no? La funció dels sanitaris, no? I donar tractament. Quins són els consells que ens pot donar des de la seva posició? Ara, com bé estem parlant, sobretot la grip és una malaltia produïda per un virus, per tant els antibiòtics no li fan res, no s'han de donar, i això una mica sí que és important que ens conscienciem tots, no? I el tractament és bàsicament per pal·liar, per calmar els símptomes, no? Doncs el que s'ha de fer és una mica els consells de l'àvia que en sabem tots, no? El repòs, fer llit, prendre molts líquids, evitar l'alcohol, el tabac, i prendre doncs, antitèrmics per baixar la febre, no? Bàsicament. Doncs ja ho saps, Jaia, tu a part de cuinar podries anar al Capú. Clar, per receptar el remei, el suc de taronja, amb llimona, amb mel... Oh, i tant. Gelocatil... Haurem de fer un programa especialitzat amb la cuina de la iaia Teresa. Molt bé, ja per últim agrair-te que hagis vingut al programa Espai Vital i encoratjar-te que hi tornis, a que vinguis. Perquè aquí no ens mengem a ningú. De moment el tècnic encara ens en queda un tros. De moment, però del tot encara no. Anna Cuenca, gràcies. Gràcies a vosaltres. Encantada. Estàs escoltant Espai Vital. I com vostès saben, aquí a l'Espai Vital no només parlem de les malalties cròniques o no cròniques, parlem de la discapacitat. La Meritxell i Maric se n'han anat al tren emprenyada a parlar amb un noi que es diu Xavier, com jo i com molts de vostès, i el Xavier ens diu el per què s'emprenya. Què passa amb la Renfe? Escoltem-la. Un cop més, Renfe ha tornat a ser notícia, però aquesta vegada no és ni pels retards ni per totes les conseqüències que està portant a causa de la construcció de les vies de l'AVE. Aquesta vegada torna a ser per causa de les molèsties, diguéssim així, que està causant a les persones amb discapacitat. I no és per les màquines expenedores que no són accessibles a les persones invidents. És per una guia que s'ha publicat recentment que representa que és una guia d'ajut a l'usuari amb discapacitat. Això podria ser un avenç, però en tot cas sembla ser que hi ha moltes persones del col·lectiu que no hi estan d'acord, tant invidents com persones amb mobilitat reduïda. Inclús el Fòrum de Vida Independent ha fet un escrit que vol portar al Ministeri queixant-se d'aquesta guia, donant doncs, com a raó que realment no s'estan fent les mesures possibles per fer trens, doncs, per posar trens accessibles i donar les facilitats als viatgers. El problema recau en que ara el viatger amb discapacitat ha d'avisar amb 48 hores d'antelació del seu viatge. Ha de dir a quina hora sortirà, a quina hora arribarà, i ha de donar tots els detalls del seu viatge planificant-lo doncs, amb aquesta antelació, cosa que a vegades no és possible. Però inclús es donen situacions molt surrealistes amb persones, inclús invidents, que només necessitarien un acompanyament molt senzill i que fins ara doncs, era totalment lògic i que mai s'havia negat. Abans anaves a l'oficina d'atenció al viatger amb mitja horeta d'antelació i et donaven aquest servei d'acompanyament. Això és el que va fer en Xavier Blanc, que va anar a l'oficina d'atenció al viatger de Renfe, de Sants, per intentar agafar un tren des de Barcelona fins a Tortosa, perquè ell estudia a Barcelona i viu a Tortosa en un recorregut habitual. Ell normalment no demana acompanyament, però necessitava aquest acompanyament perquè s'han fet obres a Sants i necessitava doncs, ubicar-se en les noves vies. Volem parlar amb ell perquè ens expliqui la situació que va viure i que realment el va indignar moltíssim. Hola, bona tarda, Xavi. Hola, bona tarda. Volem que ens expliquis una miqueta què és el que et va passar el dia que vas anar a l'oficina d'atenció al viatger i doncs, pretenies que et fessin un acompanyament tan senzill com doncs, acompanyar-te a l'andana a agafar el tren cap a Tortosa. Explica'ns què va passar. Doncs sí, vaig anar al punt d'atenció a l'usuari de l'estació de Sants, de Renfe, com feia habitualment, amb un quart d'hora d'antelació, 20 minuts abans de la sortida del tren, i com tu has explicat, vaig demanar que m'acompanyessin a la via, que era un servei que es prestava sense cap problema i sense antelació. I aquest cop em van dir que no em podien oferir aquesta ajuda d'acompanyar-me la via perquè s'havia publicat aquesta nova guia o reglamentació que deia que havia de sol·licitar el servei amb 48 hores d'antelació. Uh-huh. Aquesta guia, a més, diu que has de sol·licitar amb 48 hores el servei, però que ells han de fer el possible, han de posar tots els mitjans possibles per donar-te aquest servei si tu realment no ho has fet. Què va passar quan tu vas dir doncs, que no ho havies fet i que simplement doncs, necessitaves ubicar-te? Simplement em van denegar l'ajuda, em van dir que no hi havia temps suficient per acompanyar-me la via i es van negar a acompanyar-me. La persona aquesta que em va atendre em va acompanyar fins a la sortida de l'oficina i com a fet anecdòtic, no? Em va dir, pots seguir recte i més endavant trobaràs els cartells indicatius de la via, que no estaven gaire lluny, però clar, com és una zona nova de Sants i això no ho coneixia, mm-hmm. però és el fet de sensibilitat, no? De falta de sensibilitat d'aquestes persones, indicant-me a mi que sóc invident, que sóc sec, que més endavant em trobaré uns cartells indicatius. Clar, i a més la famosa guia sembla ser que te la van donar perquè tinguessis la informació, però te la van donar amb suport paper escrit amb lletra convencional, amb tinta, no? Exacte, i considero que sent un servei dirigit per a persones amb discapacitat majoritàriament, doncs se suposa que hauria d'estar amb algun format accessible, no? Ja sigui en braille o amb algun altre format. El Fòrum de Vida Independent ha fet una queixa doncs, explicant tots els motius, dient que bé, si fins ara les plataformes es posaven voluntàriament per empleats de Renfe, doncs això se solucionaria si posessin trens accessibles. En el cas de les persones invidents no és ni necessària aquesta adaptació, però suposo que hi estàs d'acord, no?, amb aquesta reivindicació. Sí, evidentment. Ells tenen el problema aquest de que necessiten uns materials per poder accedir als trens i tenen més limitacions, però igualment no crec... O sigui, el servei abans no s'havia de sol·licitar amb aquesta antelació i ara sí. No és el motiu pel qual ara s'ha de sol·licitar amb més antelació aquest servei. Llavors, a tu t'obliguen doncs, a planificar-te un viatge. No pots decidir que te'n vas a Tortosa doncs, després de dinar, no? O pots decidir... Senyor, tampoc. Clar. És a dir, en 48 hores has de trucar en el número de telèfon que ells et donen. També és de tarificació especial. Uh-huh. És un 902. Sí. Que també és una de les queixes doncs, que el col·lectiu està fent palesa doncs, en els mitjans de comunicació i en els escrits de queixa Renfe. Bé, no sé si vols afegir alguna cosa més. Realment creiem que hi ha una falta de sensibilitat i volíem que quedés doncs, constància, a més de que potser falta formació, no? Perquè estan donant doncs, la idea de que hi haurà personal molt format per això, no? Per aquest acompanyament, i sembla ser que la persona doncs, d'atenció al viatger no ho estava. No sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, crec que més o menys ja està tot, però sí que és evident la falta de sensibilitat d'almenys de la persona que em va atendre a mi directament. Continua existint el problema de les màquines expenedores no accessibles. Sí, una altra evidència de la falta de sensibilització, per si els oients no ho saben, les màquines de Renfe estan en braille, estan etiquetades en braille, però hi ha una pantalla tàctil que, evidentment, si no hi ha algun sistema de veu que ens orienti, no podem utilitzar autònomament. Uh-huh. I a més també va lligat amb el tema de l'acompanyament, no? Ells diuen que per comprar el bitllet que demanis l'ajuda, però clar, si no pots sol·licitar l'ajuda per a que t'acompanyi fins la via, també has de demanar ajuda per a que comprar el bitllet amb 48 hores d'antelació. Clar, és tot doncs com una mica contradictori, no? Uh-huh. Doncs molt bé, Xavi. En Xavi és membre de l'Associació Catalana per a la Integració del SEC, que a més està celebrant últimament els seus 15 anys i a més doncs, finalment la culminació d'un tema que hem anat seguint, que és el del vot accessible per a invidents. Realment això està arribant, sembla ser, a un bon punt, que és ja s'ha aprovat en el Senat i ara doncs, només queda veure la seva implantació. M'agradaria que ens fessis una petita valoració d'aquest últim fet. Sí, creiem que és un fet molt important per a les llibertats dels cecs i per a que puguem votar secretament, no? i ara hem d'esperar que el govern faci la seva feina i pugui dictar el reglament per abans de les eleccions del maig del 2008 i que es pugui implantar el sistema per a aquestes eleccions. Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies, endavant amb la vostra lluita i esperem tenir-te amb nosaltres alguna altra vegada perquè ens puguis explicar doncs, coses amb millors notícies. Molt bé. Moltes gràcies. Merci a vosaltres. Fins la propera. Adéu. Realment increïble tornar a tenir per aquí a la nostra companya Meritxell Aymerich. Gràcies, molt bona tasca. A veure, tinc un missatge per totes aquelles persones que en el seu dia veu rebre un paper per firmar de l'Associació en Defensa de la Medicina Natural. Doncs bé, aquestes fulles, ha arribat el moment de retornar-les a l'Associació en Defensa de la Medicina Natural. De fet, la Maria José és una de les membres, ja ha parlat amb nosaltres perquè sapigueu, perquè sabeu que aquestes firmes s'han de tornar i que algun dia o bé es passarà ella o que, sisplau, les envieu al carrer Nemesi Valls 84, primer, segona, de Barberà del Vallès. Repeteixo, el nom de Maria José Delgado, carrer Nemesi Valls 84, primer, segona, de Barberà del Vallès. Associació en Defensa de la Medicina Natural. Doncs dit això, què us sembla si anem a fer un volteig pel Vallès Occidental? Començant, primer de tot, per Cerdanyola, per exemple. La nostra companya, la Rosa Cervantes, ens explica... No, Rosa Morante. La Rosa Morante ens explica, ens fa 5 cèntims de l'última notícia que tenen a nivell sanitat. Tot i que avui em sembla que ens parla més de solidaritat que de sanitat. Escoltem-la. Hola, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio us informem de que una quinzena d'entitats van prendre part dissabte passat a la mostra d'entitats de cooperació que es va fer a la plaça de l'Abat Oliva, tot coincidint amb un ampli programa d'activitats lúdiques i reivindicatives amb diverses exposicions i audiovisuals per potenciar la difusió dels objectius del mil·lenni de les Nacions Unides, especialment el primer al que es dedicava la jornada, l'erradicació de la fam i la pobresa extrema al món. Gustavo Arias, regidor de Solidaritat de l'Ajuntament de Cerdanyola, va remarcar la importància que la ciutadania conegui les entitats que treballen per la cooperació, però també que les pròpies associacions es coneguin entre si. L'ajuda a la infància d'Etiopia, d'Àdia, els projectes de sanitat i educació de Burkina Faso, de Cau, el treball infantil i les colònies del Clupi, les tasques de sensibilització amb pobles indígenes d'Alternativa, el treball amb els dàtils de la Índia de la Fundació Vicente Ferrer, l'Observatori de la Salut Visual de la Càtedra UNESCO, els projectes a diferents parts del món de l'Església Evangèlica, la difusió de la lluita contra la pobresa de la Fundació Pau i Solidaritat, els voluntaris de la Creu Roja, la tasca de solidaritat de professionals de la salut de Veus Sense Fronteres, van ser, entre d'altres, algunes de les iniciatives que es van plantejar durant la jornada. Amnistia Internacional va plantejar la seva protesta en contra del règim dictatorial de Birmània i la repressió contra els manifestants a les protestes populars de les últimes setmanes. A més de la mostra d'entitats, la jornada també oferia exposicions com el Deute Extern, Fàbrica de Pobresa, la Mostra Municipal Cerdanyola al Món, l'exposició Ruanda és un riu de la Creu Roja, Mercat, l'altra cara de les compres de l'Associació Cooperacció i 8 propostes per fer un altre món de mans unides. A més, la Creu Roja projectava els audiovisuals Àfrica té solució i els objectius de desenvolupament del mil·lenni. L'artista local Marucci Beaumont, amb la col·laboració del Clupi i la participació d'espontanis dibuixants, elaboraven una pancarta contra la pobresa i la fam que els castellers i els responsables municipals van penjar de la balconada de l'Ajuntament. Veus Sense Fronteres van interpretar el seu cant solidari, mentre el Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil també va participar en la diada amb dos espectacles, La Volta al Món, de la companyia Encara Farem Salat, i Queixalada, de la companyia Pentina el Gat. I això és tot, Xavi, fins a la setmana vinent des de Cerdanyola. Molt bé, Rosa, gràcies. Anem de Cerdanyola a Ripollet. Aquí ja es troba la Laia Prats. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet, per Espai Vital, us expliquem que la Fundació Privada Catalònia rebrà una subvenció extraordinària de 600.000 euros per ampliar les places del Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball per a Persones amb Disminució Psíquica ubicat a Ripollet. Aquesta subvenció, impulsada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, s'emmarca en les polítiques socials del govern i suposarà pel centre tenir disponibles 64 places, 16 més de les que té actualment. El Grup Catalònia engloba 3 entitats sense ànim de lucre dedicades a gestionar i administrar equipaments i serveis destinats a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica i especialment amb retard mental greu. Això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana que ve. Gràcies, Laia Prats, informatiu Ripollet. Ràpidament, a Montcada, allà es troba la Pilar Avian, que també ens en fa 5 cèntims. Bona tarda, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui us parlarem d'un projecte de l'Ajuntament per crear habitatges adaptats a persones que pateixen algun tipus de discapacitat, el que s'anomena habitatge dotacional. El consistori montcadenc ha iniciat els tràmits per la construcció de 12 pisos que estaran destinats a gent gran i a persones amb dificultats de mobilitat. Aquests pisos s'habilitaran en un equipament municipal que està situat a la plaça Joan Fuster, al barri del Pla d'en Coll. La llei d'urbanisme, recordem, permet la construcció d'habitatges dotacionals en terrenys que són públics i que estan qualificats d'equipament. Aquest local del Pla d'en Coll, concretament, forma part dels baixos d'un edifici residencial que té 22 habitatges en règim de lloguer i que és propietat de l'Institut Català del Sòl, més conegut com l'Incasòl. Aquest espai disposa de 850 metres quadrats útils a la planta baixa i de prop de 150 metres quadrats a la primera planta. I fins ara l'Ajuntament de Montcada l'ha fet servir com a magatzem municipal. La regidora d'habitatge de l'Ajuntament montcadenc, Eva Gonzalo, ha destacat que gràcies a la llei d'urbanisme el consistori pot donar resposta a les necessitats d'un habitatge a un sector de població desafavorit. Aquest projecte està actualment en la primera fase i encara no s'ha aprovat el projecte constructiu. Quan sigui definit, es publicaran les bases perquè les persones grans o els discapacitats del nostre municipi puguin accedir a un d'aquests 12 habitatges. I això és tot aquesta setmana a l'Espai Vital. Molt bona tarda. Gràcies, Pilaviam, de Montcada a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. En el marc de la campanya A Barberà mengem bé, bo i sa, que l'Ajuntament de Barberà del Vallès durà a terme a Barberà durant els mesos d'octubre i de novembre, la Regidoria de Salut i el Programa per la Igualtat de les Dones organitzen pel dia 10 d'octubre el taller L'Alimentació Saludable de les Dones. Aquesta campanya consta d'un seguit d'accions i activitats i pretén arribar a persones de totes les edats de Barberà amb l'objectiu d'aprendre a menjar d'una manera més saludable. En aquest taller, que anirà a càrrec de la infermera i antropòloga Isabel Sánchez Caplana, es parlarà de la importància de tenir en compte les necessàries variacions en l'alimentació al llarg de tot el cicle vital de les dones i la pressió a la qual sovint estan sotmeses a partir d'uns models estereotipats que ens allunyen de la realitat quotidiana que vivim. Per participar-hi cal fer una inscripció prèvia al programa per la igualtat de les dones o a l'aula de les dones de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. A més d'aquest taller, durant les primeres setmanes d'octubre començaran altres activitats, com una conferència sobre com prevenir el càncer, un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula El festín de Babet o la narració d'un conte per tota la família. La resta d'activitats i tallers es poden consultar a la plana web de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Des de Barberà és tot. Molt bé, anem a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba la nostra companya a Santa Perpètua, l'Estrella. Hola, Xavi. Avui des de Santa Perpètua ens fem ressò d'una crida que ha fet l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua. Necessiten un noi o un home voluntari per ajudar-los amb els cursos de natació. Bé, el que busquen és alguna persona preparada per atendre els nois amb discapacitats al vestidor a l'hora de canviar-se i de dutxar-se. A Santa Perpètua, el Patronat d'Esports i l'Associació de Disminuïts van iniciar les activitats aquàtiques per a aquest col·lectiu al gener de 2003. Actualment s'imparteixen classes de natació adaptada a discapacitats físics, psíquics i sensorials els dissabtes al matí. Les sessions consisteixen a realitzar exercicis i nedar tot des d'un punt de vista de plantejament utilitari, rehabilitador i social. Tot just dissabte passat s'ha iniciat aquesta temporada amb una dotzena de persones discapacitades inscrites, però podrien ser més si comptessin amb un voluntari per al vestidor masculí, segons ens ha apuntat el president de l'Associació de Disminuïts. Sí que compten amb una voluntària de Creu Roja que s'encarrega de les dones que hi assisteixen, però els homes no disposen de cap persona per ajudar-los. Les dues sessions es desenvolupen els dissabtes al matí entre dos quarts d'11 i un quart d'una a les piscines municipals i, per tant, les persones voluntàries actuarien de 10 a 1. El president de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua, Francesc Martínez, afirma que aquesta mancança de voluntaris la pateixen des de fa ja uns anys. Martínez assegura que alguns homes no van als cursos de natació perquè no compten amb aquest voluntari masculí. A més, el president de l'Associació de Disminuïts diu que sense un voluntari se'n cuiden els familiars i que així es produeix que són massa gent en el vestidor masculí. L'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua, doncs, busca un home que de forma voluntària atengui els nois de l'entitat que participen en els cursos de natació els dissabtes al matí. Si hi ha algú interessat, es pot adreçar a l'entitat, que té la seva seu al Centre Cívic de Can Folguera, o al punt de voluntariat de Creu Roja, que està situat al Centre Cívic de Can Talló. Amb aquesta crida al voluntariat des de Santa Perpètua ens acomiadem avui. Fins la setmana vinent. I amb la crida de voluntariat que ens feia Santa Perpètua ens ha arribat una nota interessant. Suposo que molts de vosaltres ja coneixeu la plana web. És ebay.es. Doncs molt bé, els amants del bàsquet o tots aquells que vulguin col·laborar en una bona causa fins avui, perquè avui és l'últim dia, heu d'aprofitar, anar corrents perquè podeu aconseguir samarretes, sabatilles, material esportiu que la Fundació Alex rebrà per poder donar aquests diners a altres associacions necessitades de discapacitats i malalties cròniques. Doncs molt bé, podeu comprar samarretes, l'aportació és la compra d'una samarreta o d'unes ulleres de nedar, ja ho veureu. Entreu a ebay.es i dintre d'aquesta plana trobareu aquesta oferta. Val la pena. Pujar és d'un euro i mig fins a 6,50 €. És barato, és una oferta i esteu ajudant a la gent. I aquesta sintonia serveixi per donar, no la benvinguda, perquè ja l'hem saludat abans, però sí per dir-li a Alfredo Ángel Cano, què tal, cercador? Molt bé. Què ens portes avui? Porto una notícia sobre cursos de formació per als cuidadors de persones dependents. Doncs som-hi, anem a escoltar-la. Tenir cura d'una persona dependent no és una tasca fàcil, sobretot si manquen la formació i les eines adequades, que és el que passa en el 85% dels serveis adreçats a la gent gran, segons l'estimació de diversos estudis. Per aquest motiu, la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya realitzarà, a mitjans d'octubre, diversos cursos de formació dirigits a cuidadors no professionals que tenen una persona dependent al seu càrrec. En total, es faran més de 50 per tota Catalunya i des de fa uns dies es pot formalitzar la inscripció a la web de l'entitat de Fundació Viure i Conviure a la Caixa Catalunya o al telèfon 902 400 973. Repeteixo, 902 400 973. I tenim alguna notícia més, Alfredo, el cercador. Sí, la Comissió Europea rep els membres de la campanya 1 milió per la discapacitat. Molt bé, som-hi. José Manuel Durão Barroso, president de la Comissió Europea, rep avui a Brussel·les els representants de la campanya 1 milió per la discapacitat, que recull assignatures... Recull. Signatures per la defensa dels drets d'aquest col·lectiu des del passat mes de gener en tota Europa. La campanya ha estat desenvolupada pel Fòrum Europeu de la Discapacitat, EDF, plataforma que reuneix a ONGs i organitzacions de persones amb discapacitat de països europeus, per reivindicar una legislació europea global que protegeixi aquestes persones de la discriminació en tots els àmbits de la vida. I l'última notícia del cercador, si em permeteu, us la donaré jo i us la he donat al començament del programa, però crec que és interessant donar-la dintre del cercador. A partir de l'1 de gener, els serveis socials seran un dret del que podran gaudir tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin i cobrin el que cobrin. En igualtat de condicions, això sí. Això serà possible gràcies a l'aprovació d'una llei que és la llei de serveis socials que es va passar, que es va aprovar al Parlament el passat dimecres. Molt bé, dit això, aquí acabem el cercador i anem tots corrent a dinar, a fer un mos. I amb el mos aquest, que farem? Amb la Teresa, Teresa Diviu. Hola. Avui feies coses rares, em sembla, eh? Home, tu em vas dir que fes menjar, ah, ja així està. Com antic. La culpa de l'abuela, fume l'abuela, o no fume, això. Vale, molt bé. Jo volia que fessis un pastís avui, eh? Bueno, doncs pues no, jo no, i això no, el qui mana, mana. Doncs vinga, anem rapidet i així podrem escoltar pues alguna cançó del Serrat, que ja tinc mono. Bueno, et dic com va la cosa. Vinga, som-hi. Pues antigament es feia per sopar vianda, sí, que consistia en fer patata bullida i mongetes seques. Pues quan hi havia homes que anaven a la vinya, a l'hort, o després va començar ja les fàbriques, pues d'aquesta vianda l'escorríem. I fregíem a la paella un granet d'all, allò petitó, una miqueta fregidet, i un tall de cansalada que ja servia com a tall. I això ho treiem i allà, com que havíem escorregut la vianda, la fregíem una miqueta. Ho posàvem a la fiambrera i així el marit o el que sigués ja tenia l'esmorzar per anar a treballar l'endemà, sigui l'or, la vinya o a la fàbrica. I que mira, són consells, vull dir, d'abans que ara ja no es fan. Però mira, el tallet de cansalada tenien el seu tallet, el que podia, doncs, si posava un trosset de botifarra negra. I un bon esmorzar, i que vagi de gust a tothom. Doncs molt bé, sí senyor, i que vagi de gust també des del Mediterrani, perquè són receptes antigues. Mediterrànies, sí, com senyor. Diu el Serrat, diu Mediterrani. Això. Oi que no diu Atlàntic? No, no. Amb aquesta cançó avui ens acomiadem, Teresa. Molt bé. Eh? Pues fins la setmana que ve. Si et sembla bé, fem una ballaruca. Pues ballem una miqueta. Fem tu no, Alfred. Ah, per cert, felicitats, fa 35 anys. Qui els tingués? Oi, qui els tingués, diu, qui els tingués. Però si estàs jove, dona. Qui, jo? Tu estàs jove. Tu ets la més jove, eh? Teresa. Compte 30 anys més. Doncs amb les felicitats a l'Alfredo Ángel Cano i amb la música del Serrat, senyors, ens acomiadem demà, no demà, la setmana que ve hi tornem a ser. No ens perdin d'oïda, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua de la Moguda. I em dic jo, em pregunto, qui ens ho anava a dir? Gràcies, Jordi, per el teu control tècnic. Apa, adéu. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca,